1500 policjantów, żandarmów i funkcjonariuszy jednostki antyterrorystycznej wspieranych przez policyjne samochody pancerne i 5 śmigłowców otoczyło strefę przemysłową w miasteczku Damartin. To tutaj, w budynku drukarni pism reklamowych ulotek, schronili się bracia zabójcy Charlie Hebdo. Potwierdzono, iż mają jednego zakładnika. Wcześniej, w godzinach porannych, ukradli samochód. Jego właścicielka rozpoznała zabójców, gdyż nie kryli twarzy pod kominiarkami. Uciekli z obławy w Pikardii w kierunku Paryża, do którego jednak drogi są zablokowane przez żandarmerię. Doszło do wymiany ognia. Według stołecznej prefektury nie ma ofiar śmiertelnych. Po strzelaninie zawrócili do Damartin, gdzie wdarli się do wnętrza jednego z budynków. W mieście ulice wymiecione są z ludzi. Obecność śmigłowców żandarmerii powoduje zakłócenia w rozkładzie lotów pasażerskich na pobliskim Roissy Charles de Gaulle. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Od rana wspominamy Józefa Oleksego. Jeden z najpopularniejszych polskich polityków zmarł dziś w warszawskim Centrum Onkologii. Przegrał ciężką walkę z rakiem. W przeszłości był m.in. premierem, marszałkiem Sejmu i szefem SLD. W 1989 roku brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu, a w czasach PRL-u należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Studia skończył na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, przypomina historyk Michał Szukała. Była to wówczas kuźnia PRL-owskich elit. Stamtąd wywodziło się wielu dyplomatów, ekonomistów, działaczy partyjnych. Natomiast, co ciekawe, było to jedno z niewielu miejsc, w którym można było uczyć się ekonomii w wydaniu kapitalistycznym, poznawać mechanizmy wolnego rynku, konkurencyjności, mechanizmy gospodarki rynkowej. W 1995 roku Oleksy został premierem, ale podał się do dymisji po oskarżeniach ministra własnego rządu o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Oleksy od początku zaprzeczał, a prokuratura wojskowa po krótkim postępowaniu umorzyła śledztwo. Dziś przeprosił za to były prezydent Lech Wałęsa. Politolog profesor Kazimierz Kik mówi, że zawsze wierzył w niewinność napiętnowanego polityka. Te dwie jego słabości, mianowicie towarzyskość i taka pewna nieroztropność tej towarzyskości wynikająca, doprowadziła człowieka bardzo roztropnego jednak do takiego dysonansu. Urodzony lider, urodzony premier nie potrafił wyjść z tego skrzywdzenia. To znaczy był cały czas już Oleksem skrzywdzonym, czyli złamanym. W 2004 roku Oleksy ponownie trafił do rządu, został wicepremierem i szefem MSWiA. Działacze SLD wybrali go też na przewodniczącego partii. Został zawieszony w niej w 2007 roku, gdy tygodnik Wprost ujawnił nagrania jego rozmowy z Aleksandrem Gudzowatym, gdzie Oleksy pogardliwie wypowiadał się o niektórych kolegach z sojuszu. Wrócił do polityki na początku 2010 roku, planował nawet start w ubiegłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale przeszkodził mu w tym rozwój choroby nowotworowej, na którą, jak powiedział w niedawnym wywiadzie dla Rzeczpospolitej, cierpiał od 2005 roku. Blokady dróg, rond i manifestacje przed bramami zakładów. Rozszerza się protest w obronie czterech kopalń przeznaczonych do likwidacji. Brzeszcze, Pokój w Rudzie Śląskiej, Sośnica Makoszowe w Zabrzu oraz Bobrek Centrum w Bytomiu. Pod ziemią strajkuje już 1300 górników, którzy nie wyjechali na powierzchnię po zakończonej pracy. Do protestujących pod ziemią górników dołączą także mieszkańcy i osoby pracujące na powierzchni. Po 13:00 przed bramy kopalni w Brzeszczach na pikietę w obronie zakładu skrzykują się mieszkańcy. Przewidziana jest również blokada drogi wiodącej wzdłuż kopalni. Napięta jest atmosfera zarówno wśród załogi dołowej, jak i wśród lokalnej społeczności. Cóż, jest to dramatyczna sytuacja, to jest zapaść gospodarcza gminy. Przecież, jak państwo wiecie, jest to największy zakład w mieście, 2100 osób. Mówi burmistrz Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk. Z kolei ruch na rondzie przed kopalnią Sośnica Makoszowy w Zabrzu zablokują pracownice zakładu. O 15:00 protestować będą także kobiety zatrudnione w kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Premier Ewa Kopacz zwołała na dziś naradę w sprawie reformy branży górniczej. Nieoficjalnie wiadomo, że rozmowy z górnikami mogą zacząć się w weekend. Do krakowskiej prokuratury dotarł wniosek amerykańskich organów ścigania o ekstradycję Romana Polańskiego do USA, informuje rzeczniczka tej prokuratury Bogusława Marcinkowska i wyjaśnia, że z wnioskiem zapozna się prokurator prowadzący sprawę. Po jego analizie podejmie działania dotyczące przesłuchania Romana P., wyjaśnia prokurator Marcinkowska. 81-letni reżyser jest formalnie poszukiwany przez Interpol i objęty międzynarodowym nakazem ścigania, bo w 1977 roku został zaocznie skazany przez sąd w Los Angeles za winnego uprawiania seksu z nieletnią, a w USA jest to przestępstwo. Przed ogłoszeniem wyroku Polański potajemnie opuścił Stany Zjednoczone. To był serwis Trójki. Plus 1 stopień w Rzeszowie i Suwałkach, 2 w Bydgoszczy, Toruniu i Kielcach, w Gdańsku 3 stopnie, w Warszawie i Katowicach 4, 5 w Zielonej Górze i Koszalinie, a 6 w Szczecinie i we Wrocławiu. Wszędzie chmury i wszędzie opady, ale na zachodzie i w centrum deszczu, na wschodzie deszczu ze śniegiem i miejscami śniegu. Uwaga też na silny wiatr, chwilami będzie mocno wiać, zwłaszcza na wybrzeżu i wysoko w górach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Rak jelita grubego. Jeden z dwóch najczęstszych nowotworów w Polsce. Rozwija się przez wiele lat bez wyraźnych objawów. Kolonoskopia, czyli oglądanie wnętrza jelita, jest jedynym badaniem, które pozwala wykryć i usunąć polipy, czyli wczesne postacie tego raka. W ten sposób można chorobę całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie na bezpłatną kolonoskopię, skorzystaj z tego i zgłoś się. To szansa, żeby uniknąć raka jelita grubego. Program jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegóły na stronie pbp.org.pl. W nowym magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy już w sobotę. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony w wyprzedażowych cenach. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański, witam, zapraszam na spotkanie z kobietą, która moim zdaniem może mówić o sobie: potrafiłam pokonać wroga, który dla wielu Polaków wydaje się być wrogiem absolutnie nie do pokonania. Zakładam, że za chwilę usłyszą Państwo opowieść o sile charakteru, o tym, jak wykorzystać wsparcie, które dostajemy od innych, a być może jak wykorzystać pokłady własnej siły. Dziś w Godzinie Prawdy Kapsyda Kobro, szefowa Fundacji Rock and Roll. Witam Pani Kapsydo. Witam serdecznie. Ma Pani dużo siły charakteru w sobie, prawda? Tak. Mówię tak z przekonaniem o tym, bo moja ekipa fundacyjna twierdzi, że mam i często robią sobie żarty, różne memy z moich zdjęć i zrobili taki jeden Kapsyda Hardcore Kobro, który świadczy o tym, że czasem faktycznie taki charakter miewam, ale myślę, że taki teren po prostu mój, takie moje pole działania, pole bitwy po prostu i stąd te pokłady się uruchamiają. Poznaliśmy się kilka tygodni temu i od razu widziałem w Pani oczach coś niezwykłego. Pomyślałem sobie, muszę Panią zaprosić do Trójki. Zwłaszcza, że ten temat się ostatnio pojawia, takich ludzi, którzy potrafią dać radę w bardzo trudnej sytuacji. Choćby Jan Kaczkowski, który też jest Pani dobrze znany, ten niezwykły, cudowny ksiądz. Tak, mój serdeczny przyjaciel i bodaj jedyny ksiądz, którego lubię, jak to mówię. Tak pół żartem, a pół serio. A z Janem poznaliśmy się wiosną tego roku i to też niezwykłe spotkanie. I mówimy zawsze, że zajmujemy się elektoratem na trochę innym odcinku. Nasza współpraca ma polegać na tym, aby osoby, którym ja już nie mogę pomóc fundacyjnie, odnalazły właśnie wsparcie u niego. I to się strasznie dobrze sprawdza, więc ja jestem bardzo charakterystyczna i specyficzna, Jan też, ale jakby na takim gruncie personalistycznym się spotkaliśmy i to pokazuje, że absolutnie religia, poglądy polityczne lub ich brak w naszej tak zwanej branży nie dzielą ludzi, ale pomagają absolutnie. Jest Pani szefową Fundacji Rock and Roll od mniej więcej półtora roku. Tak. Mocno Pani jest zaangażowana w tę robotę. Totalnie. Czym się Pani zajmuje dzisiaj? Ojejku, tych aktywności jest bardzo wiele, bo oprócz kampanii społecznych, które są jakby domeną rock'n'rolla i które pozostaną naszą demoną, wprowadziliśmy takie bardzo praktyczne rozwiązania i działania do fundacji. To znaczy, jak ja przyszłam, chciałam wprowadzić interwencje, chciałam zwiększyć liczbę podopiecznych i zaczęliśmy to robić. I to jest taka praca od podstaw, której generalnie nie widać medialnie jakkolwiek może przy, nie wiem, programach interwencyjnych, w których bierzemy udział w Telewizji Polskiej, które dotyczą faktycznie moich podopiecznych, którzy mają bardzo złą sytuację, czy ta kwestia przeszczepu Marzeny Elm, te interwencje dotyczące Moniki Gawron, czyli takie bardzo, bardzo faktycznie hardkorowe rzeczy. Gdzie trzeba po prostu pomóc, tak jest, leczyć tak jest. Ludzi. Były dwie dziewczyny, które pracowały w fundacji. Tymczasem stworzyłam ten zespół zajmujący się reakcją i pomocy pacjentowi, czyli dwie dziewczyny zajmują się podopiecznymi, psychoonkolog. Jest dziewczyna, która od samego początku prowadzi akcję Daj Włos, która już teraz wymaga absolutnej obsługi, czyli ta akcja, gdzie ludzie oddają włosy na peruki dla kobiet chorych i te peruki one dostają bezpłatnie, więc to jest też niesamowita akcja i my właściwie można odwiedzić nas zawsze w piątek, zapraszam do fundacji, bo wtedy jesteśmy zawaloni kartonami i mamy transport do salonu Rokoko. Mamy 7 pracowników, 4-osobowy zarząd i wolontariuszy. Ale mamy także charyzmatyczną panią prezes. Może o fundacji porozmawiamy jeszcze za kilkanaście minut. Zacznijmy tę podróż przez pani ostatnie 2-3 lata jednak od pytania o imię. Cóż to za imię Kapsyda? To pseudonim, tylko nie wymyślony na potrzeby choroby. A wszyscy myślą, że tak, więc dementuję raz a porządnie. Natomiast miałam kilkanaście lat, jak koledzy nadali mi na festiwalu filmowym w Gliwicach ten pseudonim. K od imienia Katarzyna, bo mam na imię Katarzyna i Apsyda, termin astronomiczny, to są skrajne punkty orbity epileptycznej, czyli najbardziej oddalone lub przybliżone, czyli faktycznie no, obrazują jakąś tam skrajność. I to weszło tak bardzo do użytku, kiedy miałam kilkanaście lat, że dzisiaj wszyscy moi znajomi, łącznie z moim mężem, mówią do mnie Kapsyda. Droga zatem pani Kapsydo, spójrzmy na pani życie 3-4 lata temu. Bardzo dużo się działo, była pani w szczycie kariery takiej politycznej, prawda? Związała się pani z jednym z liderów naszej sceny politycznej. Trafiłam do polityki przez działalność społeczną i myślę, że to warto powiedzieć, bo to był taki okres, kiedy ja ponad rok zajmowałam się pracą badawczą poświęconą Małgorzacie Starowiejskiej, polskiej artystce niedocenionej za życia, a mieszkającej i tworzącej w Paryżu, w Berlinie Zachodnim, potem w Polsce. I właściwie przez rok tej pracy przedzierałam się przez takie ruiny zapomnienia totalnego jej. Odkrywałam jej obrazy w Polsce, w Europie i to była taka moja osobista sprawa. To znaczy poznałam kilku jej przyjaciół z tamtego okresu berlińskiego, jak choćby Kamil Sipowicz z Polski i oni byli dla mnie takim źródłem. Natomiast zaczynałam z taką historią o Małgosi, że była i tworzyła i piła, a skończyło się na tym, że zebrałam bardzo duży materiał i z tego jakby w tym roku nakładem wydawnictwa Słowa Obraz Terytoria ukaże się książka. I za ten projekt dostałam nagrodę ministra kultury. Taka działalność w obronie zapomnianych kobiet pchnęła mnie do polityki. Wykluczonych. Autentycznie, kobiet wykluczonych. I tak też się stało, że trafiłam do wówczas tworzącego się ruchu poparcia Palikota. Jednak ruchu z inną energią, inną perspektywą niż dzisiaj. I to jakby chciałabym zaznaczyć, żeby nie było też tak, że zakwalifikuję fundację jakkolwiek politycznie. Od razu mówię z góry, że jesteśmy apolityczni. To był faktycznie taki przełom, to znaczy tam była taka dobra energia i chyba obiektywnie można powiedzieć, że bardzo wiele młodych ludzi i w ogóle zdecydowanie czekających myślę, że na to zmiany był zaangażowało się wtedy. Odejście Janusza Palikota z Platformy i stworzenie własnego ugrupowania z bardzo takim radykalnym programem, obiecującym wiele młodym ludziom, wydawał się być rzeczywiście wtedy, te kilka lat temu, strzałem w dziesiątkę, co potwierdził jego wynik wyborczy. Tak jest, tak jest. A w jakim sensie pani się z nim związała? Co pani robiła dla niego? Właściwie na gruncie tych, można powiedzieć, moich projektów i mojej działalności zostało mi zaproponowane, abym weszła do zarządu tego ruchu. I to jest też ciekawa rzecz, bo jako jedyna kobieta zakładałam z Januszem Palikotem i z Karolem Jenem partię, która potem została przekształcona kilka razy, ale jakby to też było takie symboliczne, że w imieniu kobiet poproszono mnie o to, żebym z nimi założyła tą partię, więc składaliśmy wniosek, pamiętam wtedy w Sądzie Najwyższym w 3 osoby. I tak się stało, że zostałam wiceprezesem w stowarzyszeniu i zajmowałam się projektami dotyczącymi kultury równouprawnienia. I bardzo zadaniowo konkretnie podchodziłam do tych zadań, bo to jakby naprawdę tempo wtedy polityczne było dosyć gorące, więc to się bardzo, bardzo szybko działo, a sondaże były fatalne, rzecz jasna nieodzwierciedlające realnego wyniku, więc ciągle jakby w granicy zera, w granicy zera, w granicy zera, a czasu mało do kampanii, żeby coś zrobić, więc z tego też powodu głównie potem zajęłam się równouprawnieniem, czyli polegało to na tym, że nawiązywałam kontakty ze środowiskiem, które było Palikotowi tak naprawdę wtedy zupełnie obce, bo nie można powiedzieć, żeby był on, nie wiem, wielbicielem, zwolennikiem LGBT czy innych ruchów równościowych, więc tutaj jakby Robert Biedroń, Ania Grodzka, pani zdobyła Annę Grodzką? Tak. Tak czułem. Także tak się poznałyśmy z Anią, zresztą jest świetną osobą. Miałem okazję z nią rozmawiać. Była bohaterką Godziny Prawdy. A o Robercie Biedroniu myślę, no ale teraz jako prezydent Słupska to już nie będzie takie proste. Zatem przeżywa pani swoistą przygodę. Lubi pani to, co pani robi? Ma pani poczucie, że to jest ważne, że to może być znaczące dla przyszłości kraju, w którym żyjemy? Mhm. Mocno pani żyje. Tak jest. Nie oszczędza się. No nie. I naraz się okazuje, że coś jest nie tak. Kiedy był ten moment? Po 5 miesiącach takiej na pełnych obrotach aktywności ja zaczęłam się gorzej czuć. Tylko, że oczywiście wytłumaczenie było jedno najprostsze, że to jest przemęczenie. To znaczy większość, prawda, sobie zawsze naszych różnych dolegliwości tym tłumaczymy. Bo faktycznie żyjemy jak żyjemy, nie jest to ani odpowiedzialne, ani zdrowe, jakby się temu tak obiektywnie przyjrzeć. Więc faktycznie postępowałam niemądrze. To znaczy zajechałam się, fizycznie się zajechałam. I pewnego dnia zemdlałam i jakby wtedy sprawa była jasna. Bardzo szybko trafiłam do szpitala i byłam diagnozowana. I to właściwie było moje niesamowite szczęście w tym wszystkim, bo to mi też skróciło drogę. To znaczy moja droga nie była drogą takiego przeciętnego, można powiedzieć, standardowego Polaka, tak? Czyli taką drogą krzyżową faktycznie, od stacji do stacji, badania, tylko bardzo szybko ze mną zaczęto postępować. Bo diagnoza była jaka? Białaczka limfatyczna przewlekła. Grom z jasnego nieba. Jak zaczęłam się orientować, brzmiało niby niegroźnie, wszystko byłoby w porządku, być może, gdyby nie to, że w 95% przypadkach dotyka ludzi po 55 roku życia. I faktycznie piszą do mnie często osoby, które mają na przykład 70 lat i chorują na tą białaczkę, ale mają inne stadium. Ja miałam wtedy 3/4, czyli jakby totalny fenomen jak mój wiek, jak i na specyfikę tej choroby, po prostu nie ten target, ktoś by powiedział. Także bardzo specyficzna choroba mnie dopadła, no i musiałam przystopować. Z tego rozpędu przystopowanie polegało na tym, że uderzyłam po prostu twarzą w szybę. O, tak można sobie obrazowo to wytłumaczyć, także... Ale to bolesne wyhamowanie. Niesamowicie. Jak człowiek wali w szybę, to się musi zatrzymać i poza tym się troszkę potłucze. Jasne. Miała pani takie poczucie, takiego poważnego potłuczenia? Jak najbardziej, tym bardziej, że jakby przebywanie w pewnych szybkich trybach powoduje też, że jak chcemy wystopować, to jednak musimy robić to, prawda, powoli. To jest trochę tak jak rozgrzewką, no. A tutaj nie było tej możliwości, to znaczy nie było takiej sytuacji, podejrzewam to i to, ale wiesz, musisz, nie wiem, wrócić do domu, przyjdziesz za 2 tygodnie, tylko ja trafiłam do tego szpitala i ja w nim po prostu zostałam, nie? I to było niesamowite, znaczy to był kosmos, to znaczy to było przeniesienie z zupełnie innego świata, przymus przełączenia się na zupełnie inne tryby, więc jakby powiedzenie sobie, sorry, musisz teraz się odłączyć i naprawdę daj sobie prawo do tego, żeby nie interesować się tym, tamtym, nie czuć się winna za to, że nie dopilujesz tego i tego, no było czymś okropnym. No ale nacisk środowiska, bo samemu sobie powiedzieć można, zwolnij, zobacz, musisz się zająć sobą, jesteś poważnie chora. Tymczasem pani była uwikłana w bardzo wiele różnych działań. Jasne. Łatwo było się z tego wycofać? No na początku jakby działałam i perspektywa była taka, że jakby będę przez czas leczenia być może tym prezesem i wrócę jak wyzdrowieję, ale no stało się coś, czego ja nie przewidziałam i co mi przez myśl, w ogóle przez najśmielsze oczekiwania nie przeszło. Co się stało? To znaczy powiedziałam trzem osobom o tym, że jestem chora. Oni tą informację jakby przyjęli, ale jak się okazało bardzo szybko, oni pomyśleli, że to jest po prostu, jak powiem językiem młodzieżowym, ściema. stworzona na wypadek tego, że mam ciekawsze zajęcia po prostu do zrobienia, a w sytuacji, kiedy naprawdę są trudne tematy, są 0% sondaże i jest po prostu ciężko, no to jest dobry sposób, żeby się zmyć, nie? Poważny zarzut. Znaczy niewypowiedziany wprost, powiedzmy sobie niewypowiedziany nigdy wprost. Później ja nawet kiedyś powiedziałam do Janusza, że wiesz co, no zamknijmy jakby tamtą sprawę, wszystkiego najlepszego w przyszłości i okej. Znaczy spotkałam się absolutnie z czymś takim, z czym myślę spotyka się jakiś procent ludzi, którzy chorują, a którzy pełnią różne funkcje pewnie publiczne, albo którzy funkcjonują przez jakiś czas z chorobą onkologiczną, traktując ją jako chorobę przewlekłą, że nie dowierza się po prostu w ich stan, bo w ogóle wyglądają jeszcze za dobrze, bo właśnie starają się być aktywni i nie wchodzą w taki schemat typowy, choćby w tym moim przypadku dla ludzi chorych na białaczkę, czyli łysa głowa, prawda, cera ziemista i wszystkie niesamowite troski z tym związane, więc moja jakby taka harda postawa w tej chorobie spowodowała, że jakby stwierdzono, że to nie jest postawa osoby chorej, nie? To znaczy, gdybym była chora, to na pewno nie miałabym takiego nastawienia, no. I to niesamowite doświadczenie. Myślę, że bardzo gdzieś tam taki poważny punkt gdzieś tam w ogóle na mojej drodze życia. Wartościujący bardzo wiele, ale też właśnie, jak ja to mówię, takie czerwone światło. To znaczy, myślę, że na skutek tego doświadczenia nastąpiło później totalne zweryfikowanie różnych wartości. Co się stało w ogóle w sensie pani życia? Postanowiła pani zwolnić, wycofać się z tej działalności? Nastąpiło takie zamknięcie się w sobie? Czy pani szukała jednak innych ludzi? Mówię otwarcie o tym, że prawie rok ja chorowałam dosyć smutnej samotności i by to doświadczenie spowodowało, że jak naprawdę, że to było niesamowicie skrajne chorowanie w samotności. Do tego stopnia, że ja potrafiłam mojego obecnie męża wówczas narzeczonego poprosić, żeby pojechał na wakacje, a ja będę odbierać cykl leczenia i w tym czasie będę kończyć książkę, bo jakby mam perspektywę, że jak ja tego nie skończę, to pewnie nikt się tym nie zajmie. I pamiętam tą sytuację, było lato 2011 roku, ja zostaję sama w Warszawie, leczę się radykalnie, każdego dnia dojeżdżam do szpitala. To była chemioterapia? Tak, tak. I potem po powrocie siedzę nad tym stertami papieru, które mam po prostu do przepisania i nad tym pracuję, naprawdę, na pełnym takim, z takim przymusem, z takim imperatywem, że muszę to dokończyć. I było we mnie wtedy tak wiele złych emocji, tak wiele w ogóle złości, pretensji do ludzi. I też usmysłowiłam sobie, że być może dzielenie się z tą informacją jest absolutnie niepotrzebne. To znaczy te pierwsze gdzieś tam wrażenie ludzi, którzy przecież znali mnie z tych czy innych działań, a którzy jakby zakwalifikowali mnie tak po prostu przedmiotowo, pokazały mi, że generalnie chyba światu nie ma sensu o tym opowiadać. To znaczy, to jest jedna rzecz. A druga to jest taka, którą ja gdzieś tam wynoszę z dzieciństwa, to jest choroba mojej mamy, która chorowała na stwardnienie rozsiane, kiedy byłam dzieckiem. I większość mojego dzieciństwa z mamą. Mama zmarła, jak miałam 9 lat. To jednak była ta choroba. To były szpitale, to był początek lat 90., koniec lat 80., zupełnie inne czasy, zupełnie inna medycyna, inne warunki, brak wsparcia takiego jak choćby dzisiaj. I ja pamiętałam cierpienie mojej mamy, fizyczne i psychiczne. Ja powiedziałam sobie, że zrobię wszystko, żeby moi bliscy nie pamiętali tego. I to była taka decyzja, którą podjęłam całkiem świadomie. I chciałam być jej wierna, to znaczy tak zrobiłam, że te najtrudniejsze momenty przeszłam sama, żeby jakie inni były nie koszty mieli tej decyzji? Tego w pamięci. Bo ja rozumiem, co pani mówi, ale podejrzewam, że musiało to panią tym bardziej kosztować emocjonalnie, bo nie cierpiała pani z bólu, to nie bolało. Czasem bardziej akurat u mnie polegało to na totalnej bezradności, bo stan osłabienia powodował, że ja nieraz spałam kilkanaście godzin. Ja kwartał właściwie później przespałam naprawdę. Kilkanaście godzin, kwartał ja przespałam życia. To jest niesamowite zjawisko, jak oskniesz się tak na dłuższy czas w momencie po iluś tam tygodniach i patrzysz na datę i masz dziurę w życiorysie. Także to było niesamowite. Ale ja myślę, że ja po prostu, mając taki charakter, taką strukturę, tak musiałam zrobić. To znaczy musiałam się bardzo zebrać gdzieś tam w sobie i ten okres służył temu, żeby schować się i żeby po prostu naładować, jak to się mówi, akumulatory i żeby wrócić. Ja wiedziałam, że jak ja nie stanę sama przed sobą, to znaczy nie wezmę się w garść po prostu, no to nikt tego za mnie nie zrobi i będzie tylko gorzej, więc... Od początku pani zakładała, że pani z tym rakiem wygra? Że tę białaczkę da się pokonać? Ja myślę, że przez pierwszy okres zakładałam, że nie wygram, absolutnie. To znaczy przyjęłam do wiadomości, że jeśli jest taka diagnoza, jaka jest, że jeśli są takie rokowania, jakie są i naprawdę przebieg jest tak ostry, no to się nie oszukujmy. Tym bardziej, że lekarz powiedział mi wprost, że jakby to jest do 10 lat góra życia. Aczkolwiek też nie potrafi tego przewidzieć, to znaczy, że to jest tak niespecyficzne i nie miał nigdy takiego przypadku, że nie wie, jak w ogóle choroba będzie się zachowywać, więc będziemy na bieżąco mogli o czymkolwiek mówić, więc ja sobie chorobę taką poważną wyobrażałam jak chorobę mamy. Absolutnie nie zakładałam, że będzie dobre jakieś zakończenie. Co zagramy jako pierwszą piosenkę? Zespół Muchy, piosenka Rekwizyty. Ja myślę, że refren jest na miejscu, bo jest brzmi tak. To, że cię nie gonią, nie znaczy, że masz stać. Kapsyda Kobro dla państwa wybiera jako pierwszą piosenkę zespół Muchy. Kończysz to, zanim się znudzisz, czytasz drobnym drukiem. Mówią o tobie tylko w pierwszej osobie, przyjaciele z profilu. Ranking mądrych słów, zbierasz kody, wygrywasz nagrody. Historie, na których opiera się filmy i szczęście w pakiecie. Więc skąd ten strach? Zdaje się, że nikt. No skąd ten strach? Zdaje się. Wiosny trenujesz soboty przypadkowych społeczeństw, choć mówili ci, że są. Każdej wiosny znikają obietnice w lakierze, znikają z gałęzi karmiki z nakrętek po tanich perfumach. No skąd ten strach? Zdaje się, że nigdy aż tak. No skąd ten strach? Zdaje się. godzinie prawdy kapsyda Kobro. Mamy zatem sytuację taką, że leczy pani intensywnie białaczkę, wycofuje się pani z relacji z innymi ludźmi. I czym się to kończy? Ten okres takiego wycofania się, takiego schowania się przed światem. Myślę, że kończy się pogodzeniem. Z samą sobą? Absolutnie. To znaczy, ja przez jakiś czas obwiniałam się, że nie dałam rady. Utrata mocy. Też nie mogłam sobie jakoś tego wybaczyć. To znaczy, straciłam moc. Obiektywnie rzecz ujmując, straciłam moc. Ale kogo pani zawiodła? No właśnie. Kogo zawiodłam? Czy zawiodłam ludzi, czy zawiodłam siebie? Ja dopiero później zrozumiałam, że to nie chodzi o to. Absolutnie nie chodzi o to. Więc ja myślę, że to było taka, ja to nazywam żałoba. Po diagnozie, absolutnie. To znaczy ten czas spożytkowałam na to, żeby dogadać się ze sobą i jakby też, myślę, pozałatwiać trochę tych spraw, które gdzieś tam zostały i z dzieciństwa, i związane z chorobą mamy. Tak naprawdę, kiedy ja doszłam do takiego etapu, kiedy przestałam siebie za to obwiniać, kiedy zrozumiałam, że to po prostu absolutnie, nie wiem, nikt nie zesłał, prawda, na mnie tej kary, to stanęłam na nogi. Będąc osobą chorą, powiedziałam, że jakby okej, zmieniła mi się ta perspektywa. To znaczy, wcześniej myślałam, że jest tak mało czasu, a potem zaczęłam mówić, że... Zresztą moje pierwsze wrażenie, takie jeszcze przeddepresyjne, było takie, że jest tak naprawdę tak dużo czasu. To znaczy, on jest tak konkretnie określony. I to było coś niesłychanego, bo jak spotykałam z każdego dnia w szpitalach moje później koleżanki chorobowe, które chorowały na ostrzejsze rodzaje białaczki, to bardzo dobrze zaczęłam obserwować, jak odeszła jedna z nas, że to życie już nie będzie polegać nigdy, w moim przypadku, myślę, że nawet dzisiaj, na tym, że ja będę ten czas mierzyć w dziesiątkach lat albo w jakichś długoterminowych kafelkach, tylko po prostu w krótkim czasie tu i teraz. I po prostu stwierdziłam, że jakkolwiek będzie, no to nie będę czekać na wyrok, nie będę robić tego typowego zestawienia, że rak to wyrok. Nie chcę tracić czasu. Absolutnie nie, że będę żyć po prostu i będę robić to, co umiem robić i to, co będę mogła robić w danej chwili. Z tego wynikał ten mój powrót do pracy zawodowej. Wtedy okazało się, że akurat ruch miał dobre sondaże. Z racji tego, że myśmy z Anią współpracowały i się polubiłyśmy. Z Anią Grodzką. Z Anią Grodzką, to jakby zaczęłam współpracować z nią. Byłam jej doradcą parlamentarnym i to szalenie ciekawy okres. Szalenie ważny, myślę, dla mnie okres takiej pracy od podstaw. W naszych interwencjach choćby też, o których nigdy, prawda, nikt się nie dowie, ani interwencjach poselskich, nie liczy się opinia innych. To znaczy, absolutnie nie interesowało nas to, co ktoś nam na ten temat powie. Po prostu chciałyśmy i mogłyśmy działać. I to było genialne. Kwestia różnych wartości, które tam były ważne. Była niesamowita i to mi chyba gdzieś tam też przywróciło wiarę w ludzi. Ja nie mówię, że w autorytety, ale w ludzi, w to, że są ludzie i są miejsca i na pewno będą, gdzie będziemy mieć taki sam kierunek i będzie można robić tak naprawdę po prostu autentycznie coś. Ja myślę, że tutaj z Anią też ważne było to, że miała doświadczenie chorobowe i jakby to, że miała raka nerki. Ona doskonale też kiedyś, prawda, doświadczyła stanięcia nad tą perspektywą i dokonała wyboru, to znaczy postawiła życie na jedną kartę, stąd też coming out i tak dalej. Natomiast Ania, to jest ciekawe, jest jedyną osobą, która przez te kilka lat mojej choroby mnie po prostu, nie chcę niecenzuralnego języka używać, po prostu wyzywała autentycznie. I to tak, kiedy miałam gorszy stan, to potrafiła wjechać mi, jak to się mówi, na chatę i ze mną solidnie porozmawiać. Mobilizując panią. Absolutnie, tego tak nie zrobił nikt. No. I jakby myślę, że to jej doświadczenie absolutnie pokazało mi, że jakby można absolutnie żyć i można robić wielkie rzeczy, naprawdę. Ten powrót do aktywności, do takiego poczucia, że czasu jest mało, że muszę dać z siebie więcej, zbiegł się z tym, że choroba zaczęła mniej dokuczać, czy nie? Czy cały czas pani miała poczucie, że balansuje pani na krawędzi, jeśli chodzi o chorobę? Balansuje na krawędzi. To znaczy, pamiętam zawsze posiedzenia Sejmu, to znaczy ja weekend nie funkcjonowałam, po prostu przesypiałam weekend. Były też okresy, kiedy ja łapałam co już to różne przeziębienia, byłam po prostu często chora I wtedy musiałam po prostu mobilnie nauczyć się też innego rodzaju pracy zdalnej. To też było jakby niesamowite, ale cały czas działałam. Nie powiedziałam, nie odpuszczę na przykład. A wyniki krwi były lepsze czy nie? Różnie, różnie. Jak już były lepsze, to potem okazywało się, że nagle są gorsze. Jak nawet przechodziłam do fundacji, to były dobre, potem na jesieni były złe. I to taka trochę kolejka, no, linowa, jak to się mówi, roller coaster, także, no, ale w górę to i w dół, w górę i w dół. Tym bardziej tak trzeba mieć w sobie taką siłę ducha i rozumiem, że ten powrót do aktywności dał to pani. Tak jest, bo powrót do aktywności był podjęciem decyzji o życiu. Po prostu. I jakby świadomie stwierdziłam, że okej, byłam na marginesie, przechodziłam rekonwalescencję, ale teraz wracam. Za tym krokiem poszło wiele, wiele takich działań, zachowań, które po prostu wpłynęły na to, że ja zaczęłam normalnie żyć. A narzeczony wrócił w końcu z tych wakacji, co? Tak, narzeczony dziś jest moim mężem. Także też no to ważne, się... że wsparcie kochanego faceta jest niezwykle istotne w takiej sytuacji. Niesamowite, niesamowite. I to jest taki niesamowity sprawdzian i bardzo mnie wspiera, więc to jest też niesamowite, że mogę robić to, co robię i chociaż to jest kosztem oczywiście jakoś naszego wspólnego życia niejednokrotnie, bo oczywiście angażuję się za bardzo, tylko że ja jakby mówię, mam doświadczenie tej drugiej perspektywy, to znaczy wiem o co walczę i tyle, to on to absolutnie jakby rozumie i myślę, że kogoś, no co tu dużo mówić, nie? To znaczy mam szczęście. Też jak zachorowałam, nigdy nie planowałam, że wyjdę za mąż, że w ogóle zdążę pewne rzeczy jeszcze w życiu zrobić. Tymczasem czym dłużej jakby teraz sobie z tym wszystkim radzę, tym okazuje się, że życie poznaje od każdej strony. Może tak jeszcze naprawdę. Czas na macierzyństwo. No może. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Więc ta historia niesamowicie trudna, bo ja teraz nie będę mówić, że to wszystko było proste, bo to było szalenie trudne. Dlatego ja zawsze mówię moim podopiecznym, którzy przychodzą i mają takie swoje naprawdę autentyczne odruchy w tej chorobie, że mają absolutnie do tego prawo i to z punktu psychologicznego jest normalne. Dobrze jest tylko znaleźć kogoś, kto ci w tym momencie pomoże i dlatego u nas jest ten psychoonkolog, żeby monitorował stan. Potrzebny jest profesjonalista, to nie jest taka prosta sprawa i to też trzeba sobie umieć powiedzieć, więc niewątpliwie moja historia, która toczyła się tak, a nie inaczej, na pewnych brakach i systemowych, i ludzkich, dała mi na tyle doświadczenie, że ja dzisiaj wiem, z jakiej strony zabezpieczyć tego chorego, który do nas trafia. No właśnie, mówimy już o działalności w Fundacji Rock and Roll, tymczasem musimy zakończyć ten okres pracy w Sejmie, tego kręcenia się znowu na bardzo mocnych obrotach. W pewnym momencie musiała pani podjąć znowu ważną decyzję życiową. Tak jest. No stan zdrowia był jakiś czas dosyć kiepski, potem się trochę poprawił. Ja wiedziałam, że nie mam wydajności, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten hardcore trzeba przełożyć na realia. To znaczy, może zrobić określony zespół jakby energetycznych działań, ale to jest określony zespół. I ja wiedziałam, że nie mogę przeginać. To znaczy, że jak będę przeginać, to będę sama sobie szkodzić, bo nie będę... W sensie fizycznym, tak? Tak jest, bo nie będę mogła nic robić, bo będę musiała to odchorowywać. Więc ja musiałam się też nauczyć z tą chorobą żyć po prostu. I to też było strasznie trudne, stąd dokonanie tego wyboru, który był dla mnie ciężkim wyborem. Ja złożyłam rezygnację po prostu i myśmy się rozstały bardzo po przyjacielsku, ale bardzo smutno, bo to naprawdę było cholernie trudne. Zawsze mówię, że ludzie mają traumy po tym, jak zostają wyrzuceni z pracy. A ja tutaj naprawdę miałam niesamowitą, niezły tonaż emocji, żeby od współpracy za nie odejść. Tym bardziej, że naprawdę nas gdzieś tam na jej drodze politycznej wiązały różne ważne dla niej też wydarzenia, więc byliśmy w tym razem. Ona miała poczucie pewnie ogromnej straty, tracąc taką asystentkę, jaką jest Kapsyda Kobro. No myślę, że tak. Znaczy, próbowała zatrzymać panią? Należałoby też zapytać Anię. Mówiła, że to dla niej jest trudne i tak dalej, ale ona chyba wiedziała, że ja muszę pójść dalej. To znaczy, że ja jestem w takim stanie, że jeśli ja nie złapię, jak to się mówi, wiatru skrzydła i coś mnie nie uniesie i nie da mi tego impulsu do życia, to być może znów się zajadę, to znaczy po prostu, że fizycznie za bardzo będę angażować się w te interwencje. I ja musiałam to przełożyć na zespół innych, jak ja to mówię dzisiaj, narzędzi. jako urzędnik państwowy mogłam niewiele robić. Dziś jako prezes mogę pojechać zrobić wjazd na szpital i nikt mi tego nie wyrzuci, nie? No dobrze, to wobec tego już za chwilę porozmawiamy o tym, jak złapać wiatr w swoje skrzydła, bo to ważny moment w pani życiu, ale w takim razie druga piosenka. Depeche Mode? Tak jest, Waiting for the Night. Czekamy na noc? Tak jest, ale bardzo konstruktywna. I'm waiting for the night to fall. I know that it will save us all. When everything's dark, keeps us from the stark reality. I'm waiting for the night. Godzinie prawdy Kapsyda Kobro, szefowa pani prezes fundacji Rock and Roll. To nie pani wymyśliła tę nazwę, prawda? Nie, nie, absolutnie. Wymyślił Jacek Maciejewski, kolega zarządu, który dziś pozostaje naszym największym kreatywnym. Facet, który zakładał z Magdą Prokopowicz tą fundację w tym sensie, że był dla niej wsparciem przy kampaniach społecznych, wymyślił też tą nazwę, bardzo rock and rollową jak na tamte czasy. I też facet, którego Magda w pewnym sensie naznaczyła na osobę, która miała zająć się fundacją po jej odejściu. I facet, który któregoś dnia powiedział mi, że jeśli przyjdę do fundacji, to na pewno wiele zmieni się na dobre, a jeśli nie przyjdę, to będzie jak będzie, bo Jacek nie ma doświadczenia pacjenckiego i jest facetem. Mhm. A fundacja była babska i pacjencka, więc pełen szacun dla niego za to, że wtedy coś takiego powiedział. A co było tym impulsem, pani Kapsydo, że właśnie fundacja, wejście tutaj, w ten świat, była tym przełomem dla pani? No ja tak naprawdę myślę, że doświadczeniem i taką stacją przejściową była polityka, bo musimy pamiętać, że ja z działalności społecznej, zupełnie oddolnej, takiej działalności pasjonatki w tym projekcie naukowym i we wcześniejszych innych rzeczach, które w życiu robiłam, po prostu przeszłam kolejny etap w polityce, aby w niej z niej wyjść, po prostu. Wróciłam do podstaw, tam gdzie się szczerze robi to, co się chce i gdzie można. To, że chcesz, jest ważniejsze niż to, że możesz, a jakby w polityce jest trochę odwrotnie. To jest jednak zasadnicza różnica. Zawsze się na gruncie działalności społecznej dobrze czułam, natomiast historia jest typowa i pokazuje, jak silną rolę mają działania, znaczy jak wielką rolę i silne oddziaływanie mają kampanie rock'n'rolla, bo ja któregoś dnia po prostu oglądałam telewizję i zobaczyłam ten spot 1%, zbieramy na cycki nowe fryzury i dragi. Zobaczyłam tam dwie dziewczyny, Magdę Prokopowicz, Asię Sałegę, których już nie ma, ale zostały z tym przekazem. Ja po prostu zgłupiałam, to znaczy mnie tak jakoś intelektualnie, formalnie ten spot wtedy wybił z rytmu, że ja sobie zaczęłam się śmiać, powiedziałam, no niezła w ogóle akcja, to znaczy jak tak w ogóle można, no w ogóle super. Ania powołała taki zespół parlamentarny Społeczeństwo Fair i tam zajmuje się różnymi ciekawymi tematami, wcale nie LGBT, żeby była jasność. W każdym razie bardzo ważnymi tematami społecznie i właśnie chciałyśmy, żeby jeden temat poświęcić służbie zdrowia, onkologii, jakkolwiek tej tematyce, która mnie interesowała i jakby doświadczenia też moich, mówię, kolegów, koleżanek w chorobie niejednokrotnie po prostu mnie przerażały. To znaczy, jak droga ich pacjencka była autentycznie drogą krzyżową w tej chorobie. Więc chciałam przyjrzeć się systemowi i w tym momencie zgłosiłam się do fundacji, to znaczy napisałam do nich. I myśmy się z Jackiem i z Patrycją Rzucidło wtedy spotkali. To było szalenie konstruktywne spotkanie, już pierwsze niesamowicie ciekawe spotkanie, więc i ja i oni wiedzieli, że będziemy robić coś dalej. Poczuła pani, że to jest dobry grunt? Autentycznie i to trafiła bardzo szybko poszło. Ja byłam wolontariuszem. A kiedy był pomysł, żeby zostać prezesem? Żeby to wszystko wziąć we własne ręce? Już po śmierci Magdy Prokopowicz? Tak, tak, jak najbardziej. Ja Magdy nie znałam, trzeba pamiętać. Także można powiedzieć, dzieło Magdy do mnie przemówiło. Natomiast Magdy nie znałam. No po kilku miesiącach, po kwartale bodajże, od kiedy byłam wolontariuszem fundacji, Jacek poprosił mnie, żebym napisała na blog na temat taki tekst, o taki chorobowy coming out. To znaczy, żebym napisała o swoich doświadczeniach chorobowych, co ja o tym wszystkim myślę, jak ja to odbieram i tak dalej. I myśmy taką rozmowę poczynili z Waldkiem Kuligowskim, moim kolegą antropologiem. Rak Control Delayed, jak rozmawiać o raku swoim i nie swoim. Ten tekst ukazał się na temat i można powiedzieć momentalnie zareagował portal na temat i zaczęły dzwonić do Jacka media z pytaniem, czy ja przyjdę i po prostu tą historię opowiem. I pamiętam, że on do mnie zadzwonił, mówi, słuchaj, nie wiem, czy udostępniać twój numer, czy gadać za ciebie, czy ty w ogóle chcesz pójść i tak dalej. No ja wiedziałam, że to jest ten moment. To znaczy, że ja powiedziałam a i absolutnie teraz trzeba nie podjąć drugą decyzję. Więc następnego dnia byłam u Hani Lis w programie i po prostu powiedziałam i gdyby spojrzeć na tę rozmowę, myślę, sprzed tylu już miesięcy, to ona była jeszcze negatywna. To znaczy ja tam jeszcze byłam osobą, która siedziała w okowach w tej ciężkiej historii i tak ją wtedy przeżywałam. Natomiast zaczęłam właśnie być wolontariuszem w tej fundacji i miałam kilka takich dziwnych doświadczeń, gdzie ludzie po prostu mi mówili, że pasuje tam, że mam to robić. Ostatnio wspominałam na dniach, spotkałam się pod koniec kwietnia z Krzysiem Krausem i on znał Magdę jeszcze z leczenia w Afryce. I to też była taka dziwna historia, bo myśmy rozmawiali, ja nagrywałam z nim rozmowę i on kilka razy tam powiedział, że jejku, to była taka fajna fundacja, taka kobieca fundacja, tam kobieta powinna być prezeską. I tak jakby personalnie do mnie zwracał się z tym zarzutem. A ja cały czas mówię, jaka jest sytuacja i jak jest, i że jest ten facet i przecież robi co może i tak dalej. Ale poczułam się przedziwnie w ogóle. Środowisko te, które tam zostało wokół fundacji, no gdzieś tam mnie przez te rozmowy naznaczyło. Mówili o takim powerze i tak dalej. Ja kiedyś spytałam Jacka, ale dobra, powiedz, dlaczego ja? No i wtedy powiedział, że mam taką wolę, jak Magda zmienia pewnych rzeczy. Więc jakby to, co mnie do fundacji przyprowadziło, było najistotniejszym elementem tego, co się stało. A ponieważ jest tak, że robię coś na maksa, no to zaczęłam to robić na maksa. No i to też było szalenie trudne wyzwanie. Ja też sobie trochę inaczej wyobrażałam fundację, no bo fundacja faktycznie przez kampanie społeczne jest niesamowitym gigantem, więc nie było tej fabryki, a wręcz po Magdzie zostało kilka niepozałatwianych spraw, gdzieś tam i na gruncie osobistym, i fundacyjnym, i to też było trudne, więc właściwie przychodząc po roku od śmierci Magdy do fundacji, ja otwierałam niektóre rozdziały, które były przez rok zamknięte i tak sobie myślę, że to chyba spowodowało, że jakby wzięłam to na klatę. Wzięłam jako zupełnie nowa osoba, nieznająca Magdy, to na klatę spośród grona, które gdzieś tam przecież ją znało, więc tak myślę, że tak naprawdę gdzieś od pół roku to tak śmigam bardziej kreatywnie i w ogóle interwencyjnie powiedzmy zalaniu tych fundamentów, które tam były. No minęło już ponad półtora roku. Szukała pani wiatru. To miał być ten wiatr, który popchnie tę łódź, napełni żagiel. Znalazła pani w Fundacji Rock'n'Roll ten wiatr? Płynie dziś pani pełnym kursem? No, myślę, że się rozwijam, ale już jestem całkiem na pełnym morzu. Ale tak naprawdę wiatr to jest tak, każdy ten wiatr, że nasłuchuje i tak naprawdę go doświadcza, wystarczy wystawić głowę przed okno. I ja myślę, że rock'n'roll to jest taką łodzią, która po tym morzu płynie. To znaczy, nic tak nie inspiruje mnie do mojej pracy, jak moi podopieczni i nic tak nie daje w kość, jak problemy, z którymi po prostu się przychodzi spotykać. I dlatego też ten kierunek jakby jest trochę inny, bo jakby fundacja faktycznie była, jak to mówiły niektóre podopieczne, lifestyle'owa, bardziej babska, za czasów Magdy, która jednak zajmowała się też specyficzną, pamiętajmy, i bardzo prekursorską gdzieś tam w Polsce działką, bo dotknęła tematu kobiet chorych na raka, które są w ciąży i jakby o tym się nie mówi. Do dzisiaj w Polsce spotykamy się z kobietami. Ostatnio właśnie Jan Kaczkowski z Pucka przysłał mi dziewczynę, która była w ciąży i absolutnie nie. Lekarze odmówili leczenia, mówiąc, że musi dokonać aborcji. Okazało się, że jakby nie jest to konieczne i w Centrum Onkologii dr Giermek po prostu leczy takie kobiety. O tyle na mojej drodze stanęły inne wyzwania. I choćby ten projekt Super Hospa, czyli to, co z Janem robimy, szukając hospicjów rock'n'rollowych, spowodowany jest moimi podopiecznymi, które odchodziły. Odbywałam z nimi różne trudne rozmowy i też starałam się sobie znaleźć jeszcze możliwość, żeby cokolwiek zrobić po prostu w tej całej sytuacji. I któregoś razu powiedziałam sobie, nie ma mojej zgody na to, żeby one wychodziły od nas, a my absolutnie nic nie możemy im zagwarantować. Absolutnie nic nie możemy zrobić, w żaden sposób pomóc. I taka jedna moja podopieczna, Asia Osuch, to była inspiracja do tego, żeby ruszyć w Polskę i szukać miejsc, które zrobią to, czego my nie możemy zrobić po prostu, co nie jest w naszej kompetencji i na co nie mamy możliwości, czyli zajmą się tym pacjentem na dalszym etapie leczenia. Pani czas jest długi, bo choroba w pewnym momencie wycofała się. No tak, to jest ta, jak to się mówi, szczęście medycznej wiedzy i tak dalej. To znaczy, udało mi się załapać na leczenie, które mnie wyprowadziło z tego stanu i absolutnie od marca funkcjonuję i mam wyniki jako osoba zdrowa. Z tym tylko, że ja pamiętam o tym, że nikt nie zna czasu i godziny. Jak już tak często Jan tutaj jest obecny, to taki cytat. Ja naprawdę, znaczy to jest fajne uczucie i to jest kolejne wyzwanie, bo ja w pewnym sensie tak sobie to życie ułożyłam. Głupi przykład, musiałam z powrotem zacząć zbierać na emeryturę, a nie robiłam tego. Zdrowie jest. Jest. To czego życzyć? No czego? Spełnienia tych wszystkich zadań, które stoją przed fundacją, co? I super, dzięki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziś w Godzinie Prawdy Kapsyda Kobro, szefowa Fundacji Rock'n'Roll. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.